أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا مكي دناكار خلق حال ذكرته ومشركينه او دا غید پاره سزا ذکر کړه د جهنم اوس ایمان والا ته بشارت ذکر کړي زیره او دا غی نرستو دا غی یو وهم جواب دی او دا غی یو سوال جواب دی بیا ور پسې بشارت ته اغم وګتلې دی او اخر کې اعاده د مسلې د توحید اخر د رکوع کې لله ما فی السماوات و ما فی الارض دې ځنه زیره ذکر کړي ایمان والا تا والذین آمنوا هغه کسان چې ایمان راوړل دي عاملو صالحات او عمل کړل دي موافق د قران او سنت تنو دخلو خامخا داخلو به مونږ دي جنات داسې باغونو تا تجری من تحت اعلی نهارو چې بهږي بلان دي داغینه ولي داغې د لاندې مطلب داغې د بملو د لاندې بالا خانو د لاندې د ونو د لاندې من تحت قصورها من تحت غرفها من تحت اشجارها اضافه مخه مرادی د غلطه خالدین فیها همیشه په دې پاغي کې ابدن همیشه دا څه کې چرولو معنا فنا نشته بیا انو بیا دې لا زوال او ختمې دلشتا وعد الله وعد کړی د الله وعد حق حق د حقا دا ټول مفاعیل مطلق دي وعد الله وعدا او حق ذلك حقا یا مطلب دا چې مفعول به یې وعد الله حقا معنا نعدهم وعدا حقا مطلب بدای دا حقا رسو اصل کې صفت دا وعد دی نعدهم ادخالهم الجنه وعدا حقا یو ترکیب برابر شي وعد الله حقا وعده کومون دی سره وعده حقا حق وعده دا معنی بالکل دیکھ اس قسم خزب نشتا دیکھ اس قسم بدلان نشتا دا اللہ ہوئی حق وعده دا ایقینی دا و ثابت دا او من اصدق من اللہ قیلا او سوک دے دیر رشتی نی دا اللہ نا پلے حاض دوائنا پورا دا بھی میخون لگئی چیو خدا چی دا وعده گوری اللہ کرے دا وعده اللہ بل حق دا یقینی نو بیاوی دا اللہ نا بزیاد سو پرشتی نی نشا اللہ ہوئی نو دا یقینی دا چیمان والا دبا اللہ دا ورکی کلا چی ردے خلقو پا شرک ردو شو ناغیوی ویدا خو زمون مولانو منتبیلی دی چی دا تین دے ازمون پلار نی کبا ہم دا سے کولو نمون خو آغی پس روانیو نو دا آغی جواب کئی چلائے صاحب امانیکم لیسا بامانیکم اصل کې د دې خبرې جواب دی کنه چې دی زمون پلار نکدا سه کولو مونږ ته مولانو دا سویل دي نو ځکه مونږ دا سې کو مخکې ما تاسو ته وې دا د امیانو په شرک رد او مې مشرک بالله فقط ضل ضلالا بعیدا کنه نو زه د دې وهم دفګی چې شرک چا کړل نو ضرور به ضرور باغه ته سزا ملاويږي که کتابي او که کتابي نه مولای او کامی لیسا بامانیکم یا داسې موایا چې مخکې سره وجه د ربط دا ده چې مخکې وی شیطان وسوسې چي امیدونه ورکوې دي دا نو اوس وی چې د شریعت خلاف د دغه امیدونو د دغه وسوسو هیڅ اعتبار نشته دې سره کار نه چلیږي چې صرف خوش ارزوګانې کوي لیس بامانیکم نه دې دا دین ستاسو په خواهشاتو ولا امانی اهل الكتاب او نو په خواهشات او د اهله کتابو تاسو په خواهشات هم دا دین نه دی د اهله کتابو د غمولانو په خواهشات هم نه دی دا نه چې غیث د دین وي ناغه بدینی د لیسا د مقام کې اسم دار او باسه لیسا دینو نه دی دین یا لیسا ثوابو لیسا الجزاء نه دی ثواب تاسو په خواهشات او نو په خواهشات د اهله کتابو مانا لیس الثواب موقوفا بأمانیکم ولكنه موقوف بالإيمان والعمل الصالح لیس الثواب موقوف دا ثواب ستاسو په ارزوګانو باندې موقوف نه دی دا خو په ایمان او په نیک عمل باندې موقوف دی نو خوش ارزوګانو سره کار نه چلیږي کنه ځکه حسن بصری وی صفد التفاسیر کې صابونی داغه قول لا نقل کړه ولوم دی جل کې دلته چلیس الايمان بالتمنی ایمان په تمناګانو پارزوګانو نه دی چې خوش ارزو چلیږي لیکن دا هو پاګلې چې هغه ځکه زېونی سي او بیا عمل داغه تصدیق کی او بیا رستو فرمایل ان قومن الهتهم الامانی حتا خرجوا من الدنيا ولا حسنت لهم ته قوم دا دشتا چې خواهشاتو د ارزوګانو په خپل غفلت کې ورزولې دي تر دې چې د دنیا نه وته لوې اس نیکی نه دکړي او بیا سوی یحسن الظن بالله مون په الله وی خو ګمان کوخه ناغوی کذبو دې خلکو دروغ ویلي دروغجن دي ولی لو احسن الظن به لا احسن العمل کدی په الله خو ګمان کو کدی بخا عمل کړو خو چې خا عمل یې ونه کو نو صرف پارزوګانو نه کیږي کله کا باندې کسان وی یاره بس وی بوزي به مونږه مړه الله براته مغفرت کوي مسلمانان یو نو دې مسلمانې خضر کې زشتا نه عقیده دې مسلمان نه ده عمل دې مسلمان نه دي اخلاق دې مسلمان نه دي عبادت دې مسلمان نه دي معاملات دې مسلمان نه دي نو صرف ارزوګانو بخلاصي کې جنت کې بلټېګم له سبې امانی کوم ولا امانی اهل کتاب بلکې یا تا قانون مَن یعمل سوءا سوچ عمل کی ناکارا یجز به سزا باور کی دیشی دته داغه عمل چې دې ناکاره کړې دې داغه سزا به درکې دې مقام کې عبد الله ابن عباس رضی الله عنه د حسن البصري و غیره تفسیر نقلو چې مراد د سونه شرک او کفر دی چا چې شرک او کفر کړل نو سزا به لازمی ملایويږي غطا بچ کې دې نشي اګه په معنا عام سره واخلو نو بیا د دې معنا دا چا چې بد عمل کړل په دنیا هر بد عمل چې کړل اگر چې دې مسلمان دې موحد دې عقیده صحیح ده او یوج زبید له بدارې سزا ورکی کی دنیا کی دنیا کې ول الله سزا ورکی ښا دا وجه چې مونږ وایو چې په دنیا کې سوره مصائب راځي نو دا د اعمالو د وجه راځي او تیر شوی مو چې تاسو ته مصیبت در رسیږي په بما کا سبب ایدی کوم تاسو د الله سونو د وجه ښا تاسو نو عمل شوی دې بد او دا غي سزا درکی کی ردی وجه نه الله مالوزی تفسیر روح المانی کې اجماع العلماء ان الامراض والاسقام ومصائب الدنيا وهمها وان قلت مشقتها يغفر الله بها الخطيئات دا علماء ټول په دې اجماع د امت په دې کې چې خلاف نشته چې مرزونه بیمارې مصائب د دنیا او داغي غمونه اگر چې داغي مشقت کم نه ظاهر کې لیکن الله په دې باندې ګناهونه معاف کوي دا کفاره ګرځي داغي لپاره او بیا رستوی فقط صحه فی غیر ما طریق په ګڼو روا سندونو سره دا راغلی دا خبره ته په یو سند نه ده چې ما من مسلمین یشاق الشوکتن فما فوقها الا كتبت له بها درجه او محیت عنه بها الخطیئه مسلمان دی او غته دنیا کې ډور تکلیف پر سر چخفه کې ازغه مات شو داغه درد وته رسیدو هم داغه د وژنه کدا نیک سره دین الله ولا درجه او شته کی په عمل داغه درجه نشو حاصلولې عمل کمزور و نو دی خو الله مصیبت راوس ناغه درجه ولا داغه مصیبت د وژنه او شته کی او محیت عنه بها خطیه او داغه د وژنه د لس ګنا لرشیخه نو آیات عام دي آیات چې په معنا عام سره شی او خدا عبد الله بن عباس رضی الله عنه قول د حسن بصری چې د سوء نه مراد شرک دی او ردی مثال دا دی لکه څنګه چې دا آیت کریمه نازل شو چې چا ظلم کړی دی نو الله جل شانو به رانی شي صحابه دا وې چې دا الله رسوله اینا لم یظلم نو کې کم یو داسې دی چې دا غنه ظلم نه شي سره سره ګناه خو کیږي دار چانه هغه څه پیغمبران خو نو دا بل خبره ده چې اکثر د کبایرون الله ساتلی دي اکه چانه شوی دی نو سمدستی توبه او باطل ده تر دې چې حد ته غاړه یې ده نبی علیہ السلام ورته وی وی د ظلم نه مراد شرک دی شرک چې الله دا غي معافي نه کیږي کین شرک ال ظلم عظیم شرک دومره لوی ظلم دی چې دا غي معافي نه کیږي لکه مخ کې تیر شو ان الله لا یغفر ان یشرک به د دې وجنه د سو نه مراد اغي دی مقام کې شرک غوښته چې شرک او کفر کړه دې خامخا به سزا ملوي او نور ګناهونه کړه الله معاف کړي نو دا غي سزا ورنه کی دا چې کولی شي الله جمله دې مقام کې دانه ده چې هر عمل چې د کړلې دې شي بعض اعمال دا سړي چې د بدې د کړې دي او الله جل شانو دا سه معاف کړي توبه نه دېسته او چا چې عام کو نه غوي نه عام دې بس کار کار ګناه شوی دې دنیا کې جرم شوی دې کنه دا غي څه سزا به تعالی درکې پدې مخه پکېګا چې په ما دا مصیبت راغې دا تکلیف راغې تر دې چې کله ستا په اولاد کې سوک مړ شي کور والا کې څه مصیبت راشي رشتہ دار مرشی استاله تخفغان اور رسید اغه د وژن استاد غنا الله معاف کړي چې وی شریعت تا ته خبرو کا تر سره غناونه شي وي په خپل زندګی باندې نظر وکا قدم په قدم ستانه جرمونه شي وي کوم غناونه شي د نشوي دي نه الله په دې طریقه تا دا کفاره وګرځي او د لقتل کیخه نتی چې ال تذیب یاد الله دربار کې بالکل صفا وي ها سبین اخیری میری ټول لرشوي دې مصیبتونو تکلیفونو سره مې عمل سو ایو ذبیح او شرک چې دین هغه نه معاف کیږي کنه دا یې سزا آخرت کې ده د دې وجه نه کله کله لوی مشرک دی او ناکار شرک کوي بلکې داعی د شرک دی لیکن دنیا کې الله هغه څه ساتي ولې آخرت ته ولا جمع کړی ده اجه څنګه ته لاړ شي نو بیا خلاصې دوه والا نه ده او لا یجد له او دی بن ممی د خپل ځان د پاره من دون الله دې د الله نه ولی ان سوګ دوست بچ کوونکې ولا نصیرن او نه امدادي سو بینا چې بیا د ملګرتیا او کې د سر دوستانه او پالي او د عذاب نه بچ کی نو اس بشارت ایمان والا تو مایا عمل من الصالحات او سوچ عمل کوي د نیکو د نیکو د نیکو کارونو صالحات مخې تیرشي دي چې دا کارونو ته وایي چې د قران او سنت موافقي او دا صغر صفت تن موصوف کلام کې غواړي خامخا او مې عمل من الاعمال الصالحات چا چا عمل کړو دا عملونه نیکو نیک عملونه کړی دي مې دا کاري نه اونسا ناري نه یا کزنانا تړې ري یا کزا او هو مؤمن او حال دا چې دی مؤمن هم دی موحد دی نیک عمل یو کو او توحید پکشته ایمان پکشته نو بولای کې ټول نه دا کې ځکه ولګو چ کله کله کافر هم نیک عمل وکي کافر دی او رسول نبی رسول الله د سنت مطابق چلیږي او پای کې غذر دنیا څخه پیدا ښکاری ښا لکه نن ډیرو کافرو د قران او سنت د بعض قوانینو اتباع پدینیت کړو چې داږي پیدا ده پکې خپل فائدې ته پوری د دنیا اخرت څخه غره دی کدلی یا مثلا هغه داسې نیکی وکړه چې د خوار غریب زره امداد کړي کندو رندو یتیمانانو سره امداد کړي اغیله سامانونه را لېږي نستعل کې دارا هی دې خو بجو جنت کې الله لټي و ان الله پکې شرط ته وو مؤمن ایمان پکې فاولائک يدخلون الجنه خدا سي فتنو والا داخلي کې به جنت تا نیک عمل هر عمل کې دو شرایط پکار دي یو صالحیت ذکر من الصالحات ذکر کو جيم ایمان عمل چې د ایمان د لان مشوي معنا کړي موحد دي بل عمل کله د ایمان د لاندې دیوشي غو صلاحيت پکې نه دی د قران او سنت موافق نه دی ناغم نه یادې عمل دی د ایمان د لاندې دی او صالح عمل دی د قران او سنت موافق دی دا الله دا څه کسان بیا جنت ته ځي اولائک یدخلون الجنه ولا یظلمون نقیرا او ظلم به نه کړی شي په دیوانې په قدر د داغ د اډوکی د کجوري د کجوري د چوارې د اډوکی چې وګوري د دې شاته لګون ته توغل شي وي معمولی ونده کې نری غوندا هغه ته نقیر وي نقرا اصل کې دغه ټونګي ته وی کله چې مارغه په سزیز باندې ټونګه کوي منقار دغه دې مکو کې ته وی منقار راندې ته وی چې کله دې دا ټونګو لګي هغه دې نه شیرون وړي کنه نو پایې ګله کوند ټوغل پاتې شي دې ته وی نقرا او نقیر دغه دا ته وی دا ډوګي د کجوري مراد ته معمولی سیس د مخ کې تشریف راځي وا چې الله جل شانو خپل کتاب کې د عربو د محاورې مطابق د لږ سیز د پاره درې ټکی وروړي کله فتیل وروړي کله نقیر وروړي کله قطمیر وروړي ار درې واړو مطلب دارې چې معمولی به نه وي دا څه وایي چې موږ پښتو کې وایو چې د مچ د کونې مره بنتي خلک دا څه وایي کنه مانه معمولی سیز د پاره استعمالي دا معمولی سیز به نه معمولی مانه الله ظلم نه کوي چا چې اوسړي نه کې کړی دی او دا غنې کو ثواب ولا ورنکي کلا وحاشا ولا یظلمون نقیرا خدا شرط پکی چې وو مؤمنون نو زوینا غی اعتراض ختم شو چې وسړی دا وای چې سړی په دنیا کې نیکه کړی دی غریب سره امداد کړی دی خوار سره امداد کړی ټول عمر په دې کې لګولې شپه کافر کوم انجیو زو او غی لګیا دی دا کسان به پکیو می چې دا کله نه په خوابت پوښیر تر مرګ پورې خلکو سره امدادونه کوي نو الله جګه جهنم ته بوزي نه دا ظلم نه دی وای دا پکی شرط لګولې چې وو مؤمن او د کی ایمان ہونا دا نیک عمل پیدا کولا او په دې شرط چې په دې کې ایمانی او په کې نو اضافات او شرط او فاتل مشروط شرط چې نه مشروط کوم ذرات دي له قانون نه او دویم هغه چې سکړی دی په دنیا کې سیم کړی دی خی کړی دی دنیا کې الله اغلا مرتبه ورکی په دنیا کې اغلا شهرت ورکی په دنیا کې ولا مال ډیری مال ډیری پر دنیا سره چې کله ته الله په نوم باندې سوار کې وغه سره مال ډیریږي نو په دې مو خوشاله کې کله کله خو الله برکات شي برکت ځان له شه دي برکت د نیک سړي په مال کې راضي امام بخاري باب برکت مال الغازي ته غازي او مجاهد مال کې الله برکت شي هغه دلان زبير رضی الله عنه خبر نقل کړی دا هغه برکت دی برکت ذکر کړل دي کثرت نه ذکر کړل کثرت ځان له شه دي زیاتواله او برکت ځان له شه دي شه لګ دي الله په کې برکت شي رد په خوځون تیریږي او کافر له کثرت سره ورګي بیا ډیر ول ورکی ولي کدی سوال وی چې ما دادا نه کې کړ دور دور دولت درکل شو نه دامو آیا چې دا هغه په لاس وګټل دي دا لاس ولا چا ورګړي دامو آیا چې هغه په خله ګټل دي دا خله ولا چا ورګړي وا دامو آیا چې هغه په پکو منډه والی دا خپل ولا چا ورګړي لا به تشماري چې دا د لما درکړو کدا مې د لکندم کړو تا به وګړو دارنګي مال راخي دولت راخي تر دې پوري چو پورې اکثر په دې کافرانو کې ډېر لوی لوی مالداري مسلمانانو کې نه ښا او دا د نقصان خبره نه چې باز نه پويږي بوجا دا الله په کتاب او د پیغمبر په سنت هغه مسلمانانو پورې بیا ټوکې کې چې دا اخوار دي دا دي په دا په خوانه را روانه و ته محمد رسول الله زمانه دا جنگ خندق مخه تلاغه ټول کافر ملګری شي وي دي احزاب کې برا شيخه ټول کافر ملګری شي وي دي بیا بل پنو مخه ته د سلمان فارسی رضی الله عنه په خبره مشوره وشو چې خندق وکړ اگر خندق چې کناسته خندګیر چا بیره د مدینې نه اوس هم داغه اثر شته چې څوک لاړ شي مدینې ته ناغه خندق صحابو په داسې حال کې کناسته چې دریو دریو ورځو نارو دریو دریو ورځو ها او محمد رسول الله په خپلم نار دی اخو چې کافرو ته وګوري دو کسرا دارنګ قیصر د روم د انګریزانو بادشاهان ناغي په دولتونو کې او د دنیا په نعمتونو کې پراته دي دغه محمد رسول الله شان دا دي چې صحابه را له تیری د الله رسوله هم ګډو پوری ګټي تللې نبی له سلام هم لمنو چې تکړه تر دا وخت هغه نو کړې ښا ځکه کما خبره چې ته د الله د رضا لپاره برداشت کې کنه د الله د رضا لپاره هغه چا تخې ما می اظهار کوه خو چې کله بل ملګری راځي چې ته پوېږي په دوس غلط اثر پرې وځي دا وګوره نبی له سلام بیا زر لمن چې تا کاوغې د خپل غټو خو له امام تاسو په شان کړلې ده ولې زب تاسو نه جدا يم څو تاسو چې زه حالي زما باغه حالي دا خو د دې زمانه بادشاہ نو کنه چې غریب باندې کار څه تیری کې خو دې خپل بینک بیلنس سیوا کې او پیسې سیوا کې او دې دولتونو سیوا کې نه هغه صحیح په بادشاہانو نو داسې بادشاہان دي لکه د عمر رضی الله عنه په شان دي او د نبی له سلام ترين شوی دا شاګردان دي الله چې غیله کوم مقام ورکړلې نو ټول د دنیا پیژنې ښا ګاندی په انډیا کې مشهور سړی دی کنه ډېر لوی محرک هغه خپل وزیران چې کله داغي او غوري حکومت جوړ شو کسان راجمه کوي وزیران ناغي ته وی یو خبره وکوي که خپل بادشاہي کامیابول غواړي کافر دی ګوره ښا نو په مسلمانانو کې اوچت مقام والا عمر دی هغه ته وګوره د سادګۍ ژوند اختیار کړي خپل به ساده عمر رضی الله عنه تقریر کوي نو په یو لستون کې او تنوي ما په وندونو شمارل نو سوار نو په وندونو بګی لګیدلی او سره دا غینا خلق داسې دي چې چا په بازار ته زکات راو باسن یو به ګمانه کیږي بل به ګمانه کیږي دا کافرو خزانی یو ول ټولې په مسلمانانو تقسیم وکړه د کونډې تنخواه د خوار غریب تنخواه د شل ګټ تنخواه د ماشوم تنخواه په ټول حکومت کې داغه بیا سو غریب نو او په خپل دا حال دي سرکې سره ډوډۍ خوري او بجې په لګي اخي ولګي وینې کور والا ته وي اخوا کاس نه چې الله را د پوسو کې تاو دی او براګي روزه په ما تکم زما په بادشاہي کې بجې داسې سوکي چې هغه ته په تاو دی وبم نه ملو شو الله را نه د پوسو لګي جوړتا دا غنې کان خلقي دنیا کې داغي حال خدای کړه اوس یو کافر دی او هغه کافر خېګړي کوي نیکه کوي دنیا کې الله غل دنیا سیوا کوي ایمان والا کله کله ډیر نه کارونه کوي ظاهر کې هغه ته دنیا نشته او زما مقصد دا و چې په دې باندې نه خپه کېدل پکار چې را سشتنه غني یا مسلمانانو وي ترقی وکړو یا ترقی دار چې په دین عملو لوی ترقی د مسلمان دادا چې د الله په کتاب او د پیغمبر په سنت برابر عملو کو دې ترقی ته ورسې او کده دینه خطا شو نو کده دنیا ټول ترقیو کې هغه ترقی نه ده تاسو خیال چې محمد رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم او داغه ملګری یا روسو چې کوم را روان مجاهدین پیرشوی دي زموږ مشران ناغي سره د دنیا دا وسلې او د دنیا د چیزونو سامانونو چې د کافرو ملکونه وال هیڅ څه رم نه تاریخ ابن زیاد راوړو مشهور دی کنه هغه سره سو په خپل غلام دي د موسی ابن نصير غلام دی کنه او هغه ولې کو لیکن مقام لا ته اوچت دی چې هغه ملګری راځه مکر ورته وي زمونږ د الله پاسره جنگي وو او هر ملک زمونږ ملک دی چې زمونږ د الله ملک دی او یی کشته سوزوم اصل نه چې تاسو په لګي دا تمه پاتې شي چې موږ بیا تختو چتا تختېدل پکې نشته یا مرګ دی یاد ازه غسل دی خبره ده دا وګوره سامانونه له کوږي ور پورې خندنه کول روست چې کله داغي د توري شوا قهر اوري ده نو بیا په هیبت راغی خو دا خپل شان خلق دی او بیا باغی دوره یې ردل چې صحابه به ولیدل لري او یا تابعین دي وی دیو آمدند هغه دی وی دیوان رااله دوره یې ورولې وکړه دوره یې ورولې دا نور څه نو باغی په دین باندې عملو دوره عمل لري به چې حمله کوله په یو ځای باندې چې څنګه حمله وکړه نو پای کې کسان ملګری مړ شو دي را پشا شو کسان ملګری هغه وی د نبی له سلام سنت ته زموږ نه پاتې شوی دی بیا چې کوشو سوچو کو وی نن جی خلک مونږ په تیزه کې مسواک را نه پاتې شوی دی مسواک را نه پاتې شوی دی اله ټول ته ویل زر زر مسواکونه پرې کې دا ولي دا الله په دینه خو معمولی سنت مونږ ته کاری کنه دا معمولی نه دی ګوره چې محمد رسول الله کور ته دی وړم دې شروع په مسواک کوي عائشہ رضی اللہ عنہ چاہتا پوسو کوئی نبی علیہ السلام مجھے کور بنا گئے لنبے کار بیسر کو مسواک بے رون او جا خوب لسنگ را پاسی نو مسواک و سرکروت پہ مسواک ہوئی تو دا مون معمولی سنت مگر دا دا محمد رسول اللہ دا زندگی طریقہ دا پائے کی جر دنیا ستا دا بدن سورا فیدی دے خپری دا او غٹ فیدہ دار جا دا محمد رسول اللہ تابداری دا اگی چاہا اکڑا سنگ حملہ اکڑا نوی اگی پشاکڑا او اگی دیر زیادو تاریخ ہوئی دیر زیادو اغه چوکتل مسلمانان ناس کیو د سونه کوي ناغي مسواک او ناغي اول توي ولادي سکه ودارا ته غاونه تیري غاونه راي تیري څو دا غړي خواري دي باغي باندې hebat پري وته يره په پريو نو څو په کې داسه وته تي دلته په مخه لاړو دا روب دي د دین روب دي ښا عمر رضی الله عنه سره د دې حال نه دا غ په ملک کې عوام خو خوشاله دي خپل غش کوي ښا نه پیر دارشتا نو سره سوکشته چې دا غي حفاظتونه کوي ولي اغه نه درغل لې نه د چا سوال د دنیا د خزانو شوقین دی داسې یوازې ګرځي ښه یوازې جومات ته راځي پروا نه لري دسو چې که راځي ته که وجره چې هغه کافر پرې پرې ومونځ کوجه که نه مونځ ته مخکې شوی وو که په دغه وخت کې مثلا هغه سره وسله وی یا نور ملګري داسې وی چې د هغه حفاظت یې کولې نو هغه به والې وو په چاړه باندې نه به والې خو هغوی دا پروا نه ساتله او دا شهادت هغوی ګڼو چې مونږ په خپله روغ یو نو که مړه شو دا الله درزاد د پاره بتلی د دنیا نه سم مثلا نشته نو اوس دغه کافر دی هغه کر دنیا نه کې کوي کنه نو دا چرته ونه وي چې دی به مله جنت ته بوزي ځکه مونږ د باندې کسانو خلی کوي کې ناغي وي تاسو جنت کې لټیږي وي چرته هم نه ته خدای الله د کتاب نه ډیر لري اګه ایمان شته مانه قران منی پیغمبر منی اخرت منی دا منی خو بس ټیک د دنیا پار کو کې زمونږ دل مله نشته دل باندې ختم کې هغه مسلمان روړ دي زمونږ هر دی چې دی خو چې دا نه منی ناغه څنګه مسلمان نه چې مسلمان نه دغه غلبه څنګه الله د آخرت اجر ورکړي دنیا ولا ورکړي کنه بلې ولا ورکړي دنیا هغه وکیم دی راو او دې دی راځه نبی له سلام په کوم لاس کو کنه صحابه کرام چې کلو قتل چې نبی له سلام په شام مبارک باندې دا غپور نه خپري ودی دي په دسو پور خو د کجرو د پوسټ کې اوسمره کلکیغه نا یو تن پکې خفش غالبا عمر رضی الله عنه الله رسول مونږ چې کسرا ته ګورو د فارس بادشاہ تا او قیصر تا ګورو د روم بادشاہ تا او دغه خلکو تا دا غي په سوزنو ملاس دی او غي ته دای او دای د دنیا سامانونه دي او هغه کسان په مقرر دي چې غي وته هر وخت کبوزي وي هغه هر وخت ایر کنډیشن کې پراتی او خوشاله او استا حال ته چی ګورو نبی عليه السلام وي ومون الله دنیا د دنیا سہولتونو د پاره نه ور لګی مونږ له چې سره کړی دی ایمان له نیک عمل له چېغه په دنیا کې چا سره ونی نه کامیاب دي چیز و سره ونی دی کامیاب دي څه و سره نه کوم ایمان او نیک عمل دي دې وجنه ایمان والا سوال دا کوي چې الله ایمان او نیک عمل منه نصیب کړي دبل سوال نه کوي هغه نور چیزونه خو چې الله سم قرار کړی دی خامخا راځي ځکه دا ټکه کې خو چې ایمان پکې شرط دی دا لا هغه په جنت ته ځي او بیا الله په دې ظلم نه کوي ها الله په چا ظلم نه کوي پرې کافر نه نکړي مې عمل مثقال ذره خیر یرا په قران اصل له ان شاء الله ته براشي چا چې نیک عمل کړی دی په اندازه د یوې ذره نوم الله باغل اجر ورکړي نو کافر کني عمل کړی دی دنیا کې ولا اجر ورکړي دنیا کې ولا ورکړي آخرت ته غزه کې نه پرې دی چې ایمان پکې نشته نو څنګه هغه د جنت ورکی جنت ته نصیب وي ومن احسنو ومن احسنو دینن او سوک دی خیستا دین والا خیستا په لحاظ د دین ممن دا غچانا اسلم وجهو لله کتابې کو مخفل خاص الله تعالی تا او هو محسن او حال دا چې خیستا عمل والا دی الله وی دا غنه بزیات خیستا په لحاظ د دین سو کی چې هغه خپل ځان الله ته تابع کړي ذکر د مخری ذکر د جزء مراد ته کولې او الله مالوکیم تفسیر روح المانی کوي به مراد اسلام الوجه نصره الانقياد الى الله سبحانه بالاعمال الله تا منقاد کېدل پنه کو اعمال باندې او هو محسن او حال دا چې محسن دی احسان څه دی زاد المسیر کی ابن یوزی وی یا توحید تو وی یا الله چې په دې سره فرض کړی دی ناغه سره تقول تو وی اما توحید او القيام لله بما فرض الله غواړه مراد کولی شي دا چرتونه بغښتا ورا د حصول د نجات او د خلاصي د پاره دوه شرایط ذکر کړو مخکې یو نیک عمل لګنه او بل ایمان نه دوست داغه شرح کوي او داغه فضیلت بیانې او د فضیلت په وجه ذکر کوي یو دا چې دا دین مشتمل دی په انقیاد او په عبودیت باندې او دیم دا چې په دې کې تابعداری ده د ابراهیم علیه الصلاه والسلام ذکر لومبه دا څه ذکر کوي چې ممن اسلم وجهه لله او محسن د دویم نمبر وی وتبع ملت ابراهیم حنیفا ومن احسن او صوب دی دیر خیستا دینن په لحاظ د دین ممن دا هغه چانا اسلم وجهه لله کتابه کو خپل ځان خاص الله تا او هو محسن او دی خیستا عمل والی وتبع ملت ابراهیم حنیفا او تابعداری وکړه د دین د ابراهیم علیه السلام چې کلک موحد او د مقام کې حافظ ابن کثیر وی معنی عمل د به خالصي او ثواب به دا تو شرایط به پکې یو خالص دی بل پکې ثواب دی خالص دی ته وی ان یکون لله صرف د الله د رضا د پاره به بل مقصد به نه وي او ثواب دی ته وی ان یکون متبعا للشریعه چې دی پکې د شریعت تابع د ظاهر انداغه تابع دی او باطن هم ظاهر کې تابعداری دی او باطن کې اخلاص دی دا د نو سيزونه چې موجود شي په یو عمل کې هغه عمل الله قبلي او سبب د نجات دی خو ومن فقد العمل فمن فقد احد هذين الشرطين فسد يا فمتى فقد العمل احد هذين الشرطين بطل العمل کله چې په عمل کې دي دوه شرطونو کې یو شرط لاړو نو عمل ختم شو د عمل صحیحیت پاتې نشو یو دا چې خالص دی د الله د رضا لپاره دیم هغه عمل د نبی علیہ السلام په طریقه دی په دې کې دی متبع د شریعت دی ځکه وی چې هغه محسن دی متبع هم دی ځکه خیسته عمل دی نشي کېدی تر څو چې د نبی علیہ السلام په طریقه باندې نه وي او تبع ملت ابراهیم حنیفا تابعداری وکړه د دین د ابراهیم علیہ السلام چې کلک موحد او د حنیفن تشریمه کې تیر شي دیو جن الله مالوسی وی وی فمن احسن دینا ممن اسلم وجهه لله من اخلص نفسه له تعالى لا يعرف له ربا سواه دې خپل ځان خالص وګرځي دا الله د پاره معنا عمل کې اخلاص دي دا الله د پاره کوي دې ځان د پاره بل رب نه غني سوا د الله نه اچھا داوي اخلص معنا توجه یې الله ته خالص وا چا داوي خپل مخ خرچ کو په تجدو کولو کې چې الله ته پزما کا باندې مګي فضل وجهه له بالسجود بار صورت دې ټول ته شاملې وا هو محسن من آتن بالحسنات دې نیکه کوونکی یار نیکی کوي په هغه طریقه په کومه طریقه باندې چې شریعت ته قوله ده علاوه به محسنی او تابعداري وکړه د دین د ابراهيم عليه السلام چې کلک موحد او واتخذ الله ابراهيم خليلا نیول او ابراهيم عليه السلام الله خپل دوست الله ابراهيم عليه السلام لر خپل دوست نیول خليل دا د خلق نه دي خلق وی دړ مينتا دړ یارانه دړ تعلق تا دا صرف د ابراهيم عليه السلام مقام دي چې هغه خليل الله دي خليل الله نبی عليه السلام یو ځل تقریر کو خبره وکړه او بیا وی د دې ابو بکر رضی الله عنه په ما داسې احسانات دي چې په دنیا کې ما سره چا خکړی دي نو ما غلا غ بدل ورکړی دا چې الله مال سميرا کو وسره کو خو د دې سړي چې کمی نه کې دي زه بدل په الله ورکی زما وس کې نه دي او لو كنت متخذا احدا خليلا لاتخذت ابا بکر خليلا کما دل دوست سوکی ولینا ابو بکر بمینی ولیو ولیکن الخلق مع الله لیکن دل یارانا و دوستانا دا مومن صرف دا اللہ سرے انا دا پلار سرے نا دا زوی سرے نا دا خزی سرے نا دا یار دوست سرے نا دا بل چا سرے دا دا ابراہیم علیہ السلام مقام نکنا چی سمرم دا دل صفا کی گی صرف دا اللہ خبر مخی ترازی دا دا پڑا کی مینہ دا اللہ سرے دی رضیاتا دا دا دا مینہ صرف دا اللہ سرے دخا واتخذ اللہ و ابراہیم خلیلا ابن کثیر وی امام بخاری قول رانا کل گلو معاذ رضی اللہ عنہ یمن تلاڑو حال دے دا سار منس کو دا سار پا منس کی دا آیاتون دا سور نساء ہوئے دا دے ہوئے واتخذ اللہ و ابراہیم خلیلا اللہ و ابراہیم علیہ السلام اقبل دوست نیولے دے دے پدے کہ او سڑے ہو چا تشاہت سادہ گھنتا دے اگا پا اگا منس کی خبر اگر جلا قد قررت عین ام ابراہیم دے ابراہیم علیہ السلام دا مور ستر کی خوبقی یقی جوئی چا اللہ اقبل دوست کو دا وڑا خبر اگر دا خلوی مقام دے کنا اگر بانڈا شیو خوبا دی مطلب بانے کوش خاشی دی جملے کے سورہ زور دے چھتا اللہ دوستو وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ دی تو یہ عادت مسئلے دا توحید بیان دا توحید فی التصرف بیان دا توحید فی العلم وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ او خاص دا اللہ پہ اختیار کی دی اگر جی پاسمانوں کی دی اگر جی پزمکہ کی دی دی طرف تا اشارہ دا چې ابراهيم عليه السلام سره د دینه چې د الله خليل خو بیا هم بنده دی او د الله مملوک دی ولې لله ما په سماواته او ما په لر اسمانونو او زمکه کې چې سری دا غي اختیار کړي دی مکه سره رب شکا او کان الله بكل شيء محيطا او دی الله په هر څه باندې احاطه کوونکې څه شی دا سي نشتا چې الله پاغي محيط مری په لحاظ د علم او د قدرت سره معنا اگر اللہ تا معلوم نہیں معاذ اللہ یا داغو قدرت پہ نہیں پر ایک کائنات کی جو سم رسیزو نہ دی دا اللہ پا علم کی دی اور دا اللہ مقدور دی داغو دا قدرت دلان دی دی تھا کیا ہوتا ہو رہے والذین آمنوا اگر کسان جی مان راوڑ دے وعملوا صالحات و عمل کر دے موافق دا قرآن و سنت سنو دخلوم کام خا داخلو بمونگ دی جنات دا سباغنو تا تجری من تحت الانہار جبئی کی بلان دے داغین والے خالدین فیها بدا ہمیشہ بیدی پاغے کیا ہمیشہ وعد اللہ حقا وعد کرد اللہ وعد حق دا حقا ومن اصدق من اللہ قیلا او سوک دی غیر رشتین دا اللہ نپوینا کی لیسا فی امانیکم ندے دا دین ستاسو پخواہشاتو ولا امانی اہل الكتاب اونو پخواہشاتو دا دی کتابیانو دا اہل کتابو من یعمل سوءا سوک یعمل کئینا کارا یجز بی سزا باور کی دیشی دتا داغی ولا یجد لہو دے بنم امید زان دا پارا من دون اللہ پیدا اللہ نولین سوک دوست ولا نصیران امدادی ومن یعمل من صالحہ دے او سوک چی عمل کی دنے کو من ذکرن انسا ناری نیا کزنانا وہو مؤمنن حال دا چیمان والی فولائک یدخلون الجنہ تو دا صفتن والا داخلی کی بجنت تا ولا یظلمون نقیرا او ظلم منشی کے رے پدی پا قدر دداغ دا ڈکی دا کجوری معمولی ومن احسن دینا او سوک دے دیر خیستا دینوالا من من داغ چانا اسلام وجہه للہ کتاب کقبل مخاق اللہ تعالیٰ تا وہو محسن او دے خیستا عمل والا دے واتبا ملت ابراہیم حنیفا او تابداری اقلد دین دے ابراہیم علیہ السلام چکلک موحدو واتخذ الله ابراهيم خليلا او نيول لي الله ابراهيم عليه السلام لرا دوست ولله ما في السماوات وما في الارض او خاص دا الله په اختیار کې دی هغه چې پاسمانونو کې دی او هغه چې پسمکه کې دی وکان الله بكل شيء محيطا او دی الله په هر څه ته هاته کوونکې